Amikor a fekete pikapata kopog a patika pedig a kövein. Amikor a szecsuáni sincsiszoló sincsiszol Szecsuánban. Amikor a mit süt a kis szűcs. Akkor...